ne waye tontu ñu yëkëti ay musiba la na ko bayé waye ñeetal gi Sénégal dañu reuy lamine té duñu sétu fi ñu waxé lu ñuy wax waaw té loolu ki wax daf ko wara sét ki fi ñu waxé daf wara sét ba xam di ñuy wax ciosan la ko ñu doon ñom ngeen doon laacc ci seen tariqa tay leer na leen lañ gëm jëfé fi nek té bayyi tontu waaw gëm jëfé rek mali hadar rasul yaqulu ta'ama nit la bu ko def fu mu jëf waye mu ci fil aswaat bu dem marché fu mu jëf na yi ak yeneen ak yeneen bokk yi ngeen dal na guddina waye tariqa bi yalla nci yalla boole yalla nci yalla boole jaamu len yalla te teye sen lami dara xewagu mala gën ak ma gën serign ak yow li sa yitte moy na def numa yalla nangule waye wax ci tariqa bi mo gën bi de epp nit ñata lu yalla bind ci aduna ha ku yalla bindul ci aduna kon kan la yalla bindul ci aduna ni koy jaamu ak jiko jaamul bu upp ni sant yalla ak ni sant ñeneen ni du yalla ñu upp ha xolal yalla bind lu am ci aduna moma waye bu ne waqalilun waqalilun qabani shaku qalil ma hu qalil qalil bu don yalla neena bu don salañu 99.99% yépp képp faat raalañu ay yéfér la bi ñaata moo def ci ñuy jaamu yàlla ko ah santas bu tuuti waaye santas boobu itam boo ko dee seet bu ñu doon 199.99 yépp jaamu wuñu yàlla man ak sama mas gi jaamu wuñu yàlla ñu bari dañuy jaamu yàlla pour ragal dem safara ak bëgg dem aljanna kooku yàlla taxatul seet leen rek boo demee ba tëdd guddi bay bëgg fàtte waxtu ñu bërëb bu ma deyee ci guddi gi ne bootu safara laa jëm dal ni kabal julli yàlla taxatul day foofu nag la ñuy seet di segg di dem la rabi'atul adiya waxoon ñu jàkk yàlla ni ko safara taxul de aljanna taxul waaye dal sa jëmm ji laa bëgg mooy tariqa bi rek sayidna cheikh léppam daf ko liggéeyal te yàlla tax waxu ci dara waxu ci dara bu ko defee ma jox sunu kilifa mu joxe ñaan waaw waaw kay ñu ngi sant waa rajo Joko FM keer ñëpp di ndokkee it sunu jigéen ñi ñoom lu nekk ci biir yi ñoom la lu nekk ci poos yi ci ñu wàll si it ñoom la ñoom daal yóbbu nañu ndam li nangu góor ñu nangu wuñ ko nag waaye góor yi ah danañ ko nangu ci kay ko nangu bu baax loolu yaa na yàlla saxal loolu bu defee ñu ngi gërëm ñëpp rek di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole defal tawfiq waaye Hadj Mari daal kontaan na trop kontaan na ci taxawaay yi waaye nii rek la bokk yi nii rek la yàlla ñu yàlla boole jàppale tey ñu defar sunu jikko adduna jikko rek a fi nekk sëñ Mor man damay wax ni koo gis mu naan mana moo toj moo yàq adduna képp ku ñu wax nga ne ma lépp lu xasaw ci adduna yow wax te mën a rëy lay indi may calculer toujours mim ñaata la nuun ñaata la 50 ak 40 ñaata la dindil zéro bi xoolal ma bën-bëni doomu aadama bu dara génnee ci gémmiñ ñoo koy def ah suul bu dara génne ci bakkan li ci des nag kon lu xasaw ci adduna yow lu xasaw ci adduna yow man ngay wax man xool rek man ngay wax man yow ya lu xassaw yow lu xassaw ci aduna yow bakata fu muy joge ñandaxit fu muy joge xax fu muy joge las ñalaw bay yuut yow kat moy reuy ba do nango deug deug moy reuy ba do jaamu yalla te li nga gëna fonk ci yow mo gëna salté mën nga tok ñaari fan do sangu di touro parfois waye galla kalay fotal waye xeyte sel mu wulo te fi nga fonk mo gëna salté ci yow anfun yasilu bakkan buy soti rek nga nan dama socc fu nga kili nek yaangi ci biti fu taw te kat yoo di tek ci dana mu sanni aw yoo di fofu la yam kon nañ defar jikko yi day wax ni jax bu reuy bu doon bax rek ci kaña lay fekk bax waye amna jikko kenn du kañe mam bay ndijay tante jene na ngok non rek ki ku ko gëna reuy yax duggal ci sunu bir rek lay lay nga ni serigne day nitu ko lol mu nga mom kat mu nga ci ay ni yax bu reuy waye inna akramakum indallahi atqakum ragal yalla rek am solo ta ragal yalla ndax moy bayyi ndialo du ragal yalla mbok yi ndialo ken warul kristien bang koy bayyi dañ nga ca wurtu sen bang koy bayyi ragal yalla modi man kat mangi ci yoon wi di jëm Dakar genn na ci faux bi mu rouge numay def bu wéré bo départé gis ab ndiayen bu xélo fele di ñew nokay def lutax lay taxaw té ya nek ci yoon bañ yaq motax yonent bi di wax ni la yakunu ar-rajulu min al-muttaqin hatta yatruka ma la ba's fihi ittiqa'a mimma fihi ba's fiit nit ki daw lu ayu ngir daw lu ci juddoo lu ay nekkul ku ragal yalla da ngay daw lu ayu ngir daw lu ci juddoo lu deg na seen man ngeen bal ba haq ñoom dañu jël sank ba legi reference mu cheikh al-hajj malik da doon dox di dox ñu ne ko serigne bi fele mu ne len dede ñu bëgg ko wan fi mu yam mu ne len nañ bayyi rek mu dox ba aksi fi mu yam wañiku waye buñ ko wone fa mu yam dana xelam dana xol lamu momul mu topoto num ko bolé ci lamu mom bu boba mu jéggi charte de ngeen wax bi loolu fa ragal yalla waaw nañ ko bayyi bu mu agge bu ne ko fi dama wagniko waye boko ne fele la mu xalat ku mom lolé nañ ko topoto mu bolé ko ci limu mom ragal yalla ba jafé na yalla nañ ci yalla bolé Seyd Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu ci ragal yalla musta xol jigen musta tek ba jigen junu dem na ba wa keureum sax daf leen mu joona arrêté ngir bañ ñeneen tabbi ci andak ñoom motax qayda hayatihi ya xam musta la xol jigen beta musta tegu ci jigen ko lew Sayyid Tabara radiyallahu anha neena sa pap khalifa musta ñew fi ci kër gi ci gël tapé goor gi wax leen ñu genn ñew ziar ci ko waye dafa jël rideau doxale ko seen digënté mu nekk fele soxna yi nekk fele muy nuyo ak ñom ci jabari rakam ay soxna rakam mu dox kiray go xamni lolu du am seen digënté ci net li wax nañ ma li ñoñu nga xamné ñom lay lepp lu ñuy sekk ak nit lu dëgg lay nekk duñu fenn duñu wurut duñu trahir ñu nekk ay idéal nekk ay roy way ndax ñoñu sañu ño top ci seen ginnaw roy leen ndax ñu womat ñu yobuñu ci yalla ko dal ñu dal ñu ko wom ñe ni ñi yégué di dem ñu bi soxna ci yégué di dem diko wëjë ko pire lampe am soxna ci dugg mu wax ak mom ba paré soxna ci wacc lampe yi takkat waye ñun nak ñu ñu rek suñu dëtt yi rek dang duma ni duma gëss naan dang waye dama naan dang face à face yalla ni yalla defal tawfik motax gis ngeen ragal yalla fi mu tollu ni ko maktal doon waxe dafa jafé nak ñu dañ ci andon ak deggu ak felal ñun nak lu nek lañ ci andal ñun nak la wax ñun waaw ñun dal la wax waaw koko firi nak ya ko firi waye man dal ñun la wax te ñun ñi fi tok mëna ñu wax ñun nak na sax baax ñun yalla ci yalla defal tawfiq bu ko defé ñu jox señ mor mu ñaan waye buñ fi joggé dal nañ jamm ci yalla japp ben julli ci topato suñu bokk te teyé suñu lamiñ te nak ñi ko maktar waxé ñu moytu fenn budina bok yi wax bari wax brik bu joge ci kaw ak yeketti brik ak gatanu brik bu gëna yomb maktar wax nako gatanu brik bu faqe ci kaw di ñew nga arrêté ko pour mu baña toj nga diko gatanu ak nga yeketti brik bu ci gën jafé han han gatanu gëna jafé xam nga brik moy xalé bi xalé buy fenn mën nga ko téré waye borom kër buy fenn ñeppay fenn mën nga ko téré kenn ko ko téré ci borom kër bu dé fenn ñeppay fenn nonu it khalifa bu dé fenn ñeppay fenn président it bu dé fenn ñeppay fenn xol leen réew mi ñu mel nari kessé ay nari kessé yapp nar la nak du yapp du nar wu ñu mëna togg mu ñor waye nar la wu ñepp di gis han fen day ñu bari dañ koy jaawale ñu bari xamaguñu fen fen net li deug guñ la lajul moy fen nga gis luy deug ñu xamni woor na la li deug la nga dem ci penc ñepp di waxtaan amo lo wax sa gemiñ dal di xassan nga taf ko jekki jekki ni cey ah ko kañ duma ko net li waxal wax ko ba pare lolu moy fen li ci dess sos la sos ak fen dafa wote fen moy netali deug guñ la lajul motax secret amatul dañ dan wax tour yalla secret ey legui dem ci radio yi di wax tour yalla moy secret ak yeneen ak yeneen bokk yi ñu mëna wax bari na waye lepp la ci rew mu yakula rek rew mu yakula rek astaghfirullah daf dan dañ ko dan waxe ci jakka ji taw am ala nawet bi istaghfir rabbakum innahu kana yusir dafa ñak fayda waye jaral na mako ndax amna lo xamne fulla du ko may kenn ci yoonu yalla lolou moy soufi ma lañu sétal li ñuy wax istaghfiru rabbakum kuko wax innahu kana yursilu as-samaa wa yudidkum ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن يريد وليتم انا كدا فاي رك كين مونتا واخ ليب وايي دال وصفه وي نانكو سيتات صلاه الفاتحه بي نانكو واخ نانكو سيتات امنا لومو واخ لو ام سولو امنا ньо خامني يتولى تربيتهم النبي صلى الله عليه وسلم امنا ньо خامني ني مينغو سين يار اديكي وات لين با نيو باخ moy ñi nga xamni dañuy jëfëndiko salatu ala nabi ta saxca yonent bi ci bopam moy tok ak ñoom def leen ndangam def leen ndangam di leen éduquer bopam bañu téggu ci siratul mustaqim koku mbakk ñi ñoko wax bu ko défé wax jangi bëgg bari te du soti ñu santat suñu bokk jigeen ñi bu baax di leen ñaanal yalla yalla yalla jappale leen yalla yalla jappale leen ñaanal itam mak ñi ñaanal goor ñi ñaanal ñepp rek yalla fi yalla wacce yu te yalla doliko fi ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gëreem it maktar bu baax mbir mi leer na yalla yalla yok xam xam te yalla yok ko fan guddal fanam bu baax baax ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam goor bismillah ci selese mu yalla mbay don na mbay do dem fa fran fa to da mo ko neex lol te deul se nak abdoulay ma dem man digam oppa jaar mo seen dikere jeuf ci mom la mom tawakkal way bu deene rek mbay do na mom man la ñew waaw bu deene mbay do na man la ñew kon mel na ni kon ñun tam day suko sedd na bu deene dal bu seen bi ñewul seen ñew begg nañu de waaw bu deene dal mom seen bi ñukoy sant ko ñaan yalla way dal suñu xol sedd na guuy di wéne jamm dal yalla ñu tek leen fi su ñewul tam yeen de su ngeen ñewé ci xel dal na ci yeen yalla fay leen nak sim yalla taxaw leen yalla nga yegg jamm yalla gën dara dox ñen fekk bokk yi ak jamm fekk kilifa yi ak jamm bayyi fi jamm nak ñu sant mbolam yépp nak jakk ji bëgg nañu mbokk bëgg nañu ndax li tam bu dina ci ñepp ri tok fi nek fi min wi une heure kedd kel dem ha ci daal tok ken demul kon nak fatabarakallah lañ leen doon doye def ngeen ko la leen mawda jabalé won matal ngeen fatabarakallah yalla yalla matal seen lepp nak lu gën sumu yalla yegg bu yegg yalla nga ko jeri ñoo yalla matal ci cet ak ndox yalla yalla arnu ar leen nak yalla yalla arnu ar leen yalla bu ngeen am defet mukk barke salatul fatih begg nañu yalla yalla beggal leen xal yi kontan nañu xal yi na si xal yi bax lañu ndax te ni fi dekk ci keur su bari wu ju xamal ne waye sama ma liggey lool rek keur su ñu bok ci xali keur su bari wu ñu xali yu bok xali yep dekk ñu fi wa jokk la ci bok ak wa dangu wa gendal wa dar salam wa sanjiba ñoo ñu ci jakk di fi hadara ba gis lu leen yem ñu fermi seen daayira kon ñi leen sant baax ba man kat mag ñama fi tegg di ma nekk di leen xaar kon so ñu wéttali ba li xew fi man yalla yalla fël ma leen yalla yalla fël ma xalé yi sëñ bi ñaarël ba modi ñu sant wa kër suuf ñu tan sant leen sawaji wa wajul wa sin babakar si ma fi yebal won sunu wajul alhaji mbay basin mu ñu fekk fi mag ñi gitek baat su ba nexe legi ma di renaru gannar kedd wax dañu bay jakka ji ni liberty jakka ji amul cho aw ben cho kon nak mbaxu mag kristul la ak ni fi yaro legi ño bax yaatal gam nga yaatal won sawajul wo mu yaatal ajne bass ci batay yaatal bobu la ji wa kristul yaatalé yalla yalla fayal na len il faut wax la lol nak pour nga xamné su fekkone yaatalu ñu jakka ji kon da gis ñen ñu fi nek ñu wa kristul ngi ni duñ fi jital kenn duñ fi duggal kenn loolu ko bokk daara ja rek loolu nak mbax wa kristul la de lot nga yek ko si nda yaangi dem te magna te magni magni fi dess ñoo fi taxaw woon ñef nekkul dembu sinima ndaye gën la tedd ci kërëm sa yu paré bëss ba dem siara ji ko mu ñaanal leen xal yaangi ni kon nak ma ngi sant kristu sat magni de sant bax nak wax gi day bari rek ndax bi nga mbekté ko walal mbekté day indi wax ju bari wax mbekté di wax ju bari ndax lo bëgg wax rek xép ko waye dal yalla yalla fayal ñu leen yalla yalla wootu ñu fayal ñu leen yalla wootu ñu fayal ñu wa kër suuf fayal ñu mbokk yi teew yépp nak haj malik nak yalla yalla wootu ñu fayal ñuko yalla wootu ñu fayal ñuko ak magam xalé tan nañ ko dé waye tam juumu ñu ndax nit ku yalla la mawdu nit ku yiw la nit ku fonk nit la mawdu ba adama ci mbéd rek rus sax fele ma taxaw fa di dox nit loxo taal loxo nuyu rek yalla yalla fenn ko ne ko nag bég nañu loolu nag moo yàlla ko yàlla bégal yàlla ko yàlla bégal yàlla ko yàlla sàmm sàmm njabootam kon lañ defoon rek ñun ñëpp ñu bokk maa ngi déglu en 1964 mu def tournée dans le pays de l'Ouest moo tax ma ne déggoon maa ngi ko suivre ci télévision Égypte ñu di ko génne mu def benn tournée bu rëy ne gis nga jot nga sëkk ñu cëpp ci américain yi note gi ñu bëgg a note Europe mu ne nañ cëpp yii John Kennedy bëgg te anticultural te bëggoon ko nañ ko bañ nañ def suñu communauté bu dëgër samp suñu marché di ci jëflante mu ne ndax dollar bi ñu bëgg a jël imposé ko suñuy communauté imposé ko suñuy état du dara keyit rek la te ñun valeur bi nga xam ne moom la ñu amoon muy garantie suñu alal moo di or muy wér mu dem mu dem Roumanie dem ci Yougoslavie dem na fi Dobtchek nekkoon nu mu tuddati Tchécoslovaquie waaw Tchécoslovaquie dem fa tabarakallahu tabarakallahu tourné bu rëy mu def ko ca nda xam de borom der bu ñuul mas na wax loolu fii ci Afrique ñépp sofen tal ko mu di Kwame Nkrumah mas na wax loolu nenañ taxawal ben confédération wala fédération bo xamné état afrique ñokoy taxawal mais kenn déggu ko waaw ndax bobu amna ño xamné ño fi nekkal ñu wéx ni waaw fexé ba xalaat bobu doxaluñ ko ñu ne ki daf ñuy tardel Cheikh Touré indi na ci xalaat bu mel nonu ñu ne daf ñuy tardel tardé yu bari yoy nak ñu doon ragal té lañu tollu tay waye su fekkon ni lañu waxon dem defon nañ ko kon dépassé nañu fi buñu nan États-Unis d'Amérique la leen may doole de bañu nat aduna bi yepp modi benno gala États-Unis ay état yu bari ñu dem ba 50 état ñu bok nek ben di xalaatano di teurelano motax suñu assuré su tuti fi am ñu fi bëgg rek dugg ay séparatiste ñu ñak fayda ñu xam ko tariqa daf mo libéré be ñu ne ñoo lang tariqa daf ñu yew tariqa dafa wara libéré nit ki ñu né non non lank na nek jëng yew ñu ñoo lank suñu né l'islam dañu def fond de solidarité islamique suñ ko waxé suko tidiane woté buñu né tidiane ko woté mari da fay tok khadir da fay tok dedet na ci khadir def suum ni ci mari def tu alalam suñu dañu liggéey dara té ci walu diiné ji té touba woté ko ni ci tidiane def alalam ni ci khadir def alalam na ci layen def alalam waaw benno gogou la yalla ne man ma ngi len di xaar rek waye gisaguma ngeen doxal ko ni ne kon bok ndike yo li ñuy tuddé sécurité publique waaw ni ñuy tuddé sécurité publique diko ciow ndike kon l'islam taxawal nako bu yagg depuis 14 siècle so débé nak ci Europe ñu diko ciow ñom defé ñoo ci jitu fi taw l'islam bu ko taxawale yag na modi ku man rek na yobbu ko manul waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku man rek na yobbu ko manul abdullah ibn abbas neena aya bi bu mu wacce wayasalunaka madha yunfiquna qulil afwa sa'alna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ma ma'na al'afw qal al'afw ma fadla 'an al-hajati فأخذ صلى الله عليه وسلم يشرحه فقال من كان له فضل مال فليعد به على من لا فضل له ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له حتى ظننا أنه ليس لأحد منا الحق في الفضل يلا عبد الله بن عباس نينا bi yalla wacce aye bi la jibril indi ko ci yonent bi yasalunaka yow rasulullah julit ni dañu ñew ne la sang bi yow ndawal yalla lu bax li te tedd ana lan moñu war gannaaw bañu genné la nga xamné doy nañu doy suñu njabot wala gannaaw bañu amé luñu doy lanañu la ca dess lana ci war mu ne la ca dess gestul ñako amul ko jëk jot rek moko mom neena ko xamné am nga ñaari mbubu yo meuna démé dajé am ko seuss ci yow benn mbubu bu gatt la am wala muy génn dañ koy fot wéral ko ci guddigi jëlal benn mbubu ba té sama jëm tax man yalla nga jox ko ko néna ku amul nék bu mu dëkk té nga man ko dimbali ci pexé wala kaddu bu mu am nék bu mu dëkk néna dimbali ko ci nako am ku amul dépense ëlëk té yow nga dép am lak dépense ëlëk ba gannaaw wati ëlëk néna ciompal ci dépense yoy nga dajalé té bëss yoy ñëwagul jox ko ci social bobu Europe bu yagul nek lako teural politique bim koy doxale te masuko xalat te su deme ba diko doxalit mi ngi ko djublu li ñoo tudde dimbali nit ngir nit waye djublu wuñ ci jaamu yalla différence bobu nak la djulit am ak kenen ku dul djulit li ñi tudde œuvre sociale tuba bi ñu koy def occidentaux ñu koy def muy lu bax waye ñom djublu wuñ ci jaamu yalla ñom ndax ñom gëmuñu al-akhirah wala suñ ko gëme yi ci ñeeku gëm fañu wara jaar tek fa seen joxalante biñuy joxalante ndimbal ak joxalante biñuy joxalante taxawayu wala assistance ci cadre bu mu mëna doon dañ ko fa dul tek té nénañu sécurité sociale bobu kañ lañ ko commencé xalaat bi nga xamé né dem nañu ba révolte commencé am waaw révolte commencé am affaire communisme commencé tass kala nek ci Cuba numu tuddati kofu la jëlone nit ñi Castro Fidel Castro jaxle lolou la jël fi Kennedy la jël fi ki nek ci akutu ci dal li ne man ma koy walu ken duko def crise bobu amone dans les années 60 ci 1961-62 ciow lu bari lolou tay ndeysan jaxlena mom wajjo ni mu tudati Fidel Castro jaxlena lolou ndax lamu don ciestano di ci wëru daluna wala daluna Yeltsin neena ma lank neena li fi Staline waxone ak lepp ay ciow la rek neena li Engels waxone ak Karl Marx yep ay ciow la rek dara taxawul motax mané wa nouvelle ordre mondial da nañu yagg wax ay ordre mondial yu bëss dé té ben bi nga xamné nouvelle ordre international bo xamné du dak mukk modi alquranul karim ndax yalla mo né inna hadhal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa koku nga xamné nak situation bu critique bobu ci la nek ci xat xat yoyu la tollu nan lañuy def ak mom ndax mom itam mi ngi ci crise ban solution lay am ban solution la ci l'islam joxe ki nga xamne dafa magat te amul ñuko taxawé ñi nga xamne dañuy xey ci ay soxla di ci gont te amul ñuko len ko fajal xalé bu tuti bi di jirim juddu fekk ndayam gañu bimu ko juré la gañu wala juddu dem ñaari at ñetti at ñent ndayam gañu mu dem juroom ñetti at bayam gañu kan lañ koy bayel jigen ji nga xamne amon na jëkkeer ju bax ju daan dolem di ñak diko dimbalé diko taxawé ñewantiko lu mu am mbokk ko ak mom mu xey xey ñak kokalé té amul ay mbokk ñuko jégué ño xamne war nañ ko taxawu koku itam nan lañ koy dimbalé ban solution lañ koy jox sil mahabbi nga xamne yalla xagn nako ñaari soppem mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax neena beut ñoy ñaari soppe doom adama mani tuliye bi habibatihi fa sabar kanal jazaa'u jannata kanal til jannatu jazaa'a yentibi neena kep ku yalla natto nangu ci yow sa ñaari andando yi nga xamne ñoy sa ñaari soppe di beut yi nga dan xole di gis di xole di gis di sop di xole di gis di yem wa ku xol sop ku xol yem motax beut fenêtre bu reuy la bo xamne nit dana ci sepp di gis kawtefu yalla yi di gis kembanu yalla yi di ci gëna xamé yalla di ci gëna nawé yalla di ci gëna wolo yalla di ci gëna mëna jamo yalla yonentibi neena koku nak kuko yalla natto ngumuy yonentibi neena yalla dana la fayal ku gënte modi aljanna xamne tabarakallah dafa di jeune bu tollu ci ñaar fukkat ak ñent ñaar fukkat ak juroom fan wéré at mais amul liggéey tuñti fu nek crise bi nek ci réew mi mo nek ci aduna bi yépp ndax ñu ngay wañi nit ñi ñu ngi tejj entreprise yi ñu ngi tejj société yi xam nga lu ko indi développement bu upp adun nit dafa jonkanu aduna ba mu upp waaw sous développement limuy bon liko gëna yees liko yees fouf modi sur développement les pays sous développés les pays en voie de développement nangam moko tudd mas nako wax néna sous développement yalla xamako nit tudd nako nak way yalla limu xam néna ma ngi paré di xaar nit effort la xam ak katan yow joxna la xel nga war ko jëf jariño talal na la souf nga war ko jariño may na la cote waaw geej gaangi ni dex gaangi ni nga war ci liggey may na la xel tabarakallah may na la ndox mi ngi ci biir souf yalla neena waccio na nit nama nit won nak numu mané man sen borom waccio na ak yeen lima war lepp def nako fal yanzuril insanu ila ta'ami inna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa anbatna fiha habban wa 'inaban ila akhirih inna naka ñun sen borom mune fal yanzur na xol ñune kanay xol suñu borom mune al insanu xetu dom adama ñepp dug ñune lan lay xol mune ila ta'amihi na xol jëm ci añ bi muy añe wala reer bi muy reer inna naka ñun sen borom lu jitu ñuy bind nit fekk nak talal nañu suuf lu jitu ñuy bind nit sabab na ñoo sotti al ma'a ndox sabban sotti gu metti ci suuf bu suuf toy bobu nit ñewagul xolal yalla suy suy woné pouvoiram suy woné dolé mak sañ sañam ak man manam inna dafa ni inna naka ñun seen borom sababna ño soti alma ndox waxul ma andi alma ndox ci terni ci kaw yépp mako soti